أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. لكن يوم ذكرتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى قسم وكان قام جمرين قام بركة سلام الرحمة تكين عنده كان كبتي لي يسلع ولا هو سواء قام رو لكان قوم سسنع إسلام وعيد نعم تطب كان كب ني بركة ني قام رو ني سكفاء ني قام سماء قام رو تطب كان เพื่อในชีวิตภายใต้หลักการของอิสลามอย่างเคร่งครัดก็ถือว่าเป็นนิอามะห์ที่อัลลอฮ์ให้เราคงมีชีวิตอยู่นะครับที่จะมาศึกษา อัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งครับคงอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับในช่วงที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตักเตือนชาวยะฮูดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ปรากฏในเมืองมะดีนะห์ดังที่เราได้เคยพูดกับพี่น้องนะครับจึงต้องการให้มีนโยบายในการปกครองแผ่นดินที่มีความหลากหลายมีหลายศาสนาและเป็นวิธีทางในการเผยแพร่ศาสนาคือการที่เขาพูดกันเหล่านี้นะครับรู้จักเขารู้จักเขาการรู้จักบรรดาอิสราเอลหรือรู้จักชาวยะฮูดด้วยพฤติกรรมต่างๆที่เคยมีในอดีตนั้นจะให้บรรดามุสลิมสามารถพิจารณาปัญหาต่างๆได้โดยเฉพาะปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชาวยะฮูดโดยเฉพาะเราได้พูดถึงข้อตักเตือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนพวกบรรดาอิสราเอลเกี่ยวกับหน้าที่ของเขาที่ต้องปฏิบัติตามคำสัญญามั่นที่เคยทำกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือคำบัญชาหรือคำชี้แนะที่อัลเลาะห์ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัตตาวราของพวกเขาให้เชื่อฟังนบีและรอซูลที่จะมาในยุคล่าสุดยุคสุดท้ายจึงมีระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับคือคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็จะมีอายะห์นึงที่อัลลอฮ์บอกว่ายะอาริฟูนะฮูกะมายะอาริฟูนะอับนาอะฮุมพวกยะฮูดจะรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยลักษณะของท่านที่มีระบุว่าในสุรานโดยลักษณะของท่านที่มีระบุในอัตตาวราเปรียบเสมือนรู้จักบุตรหลานของเขาหมายถึงว่าลักษณะที่มีระบุในอัตตาวราเนี่ยจะให้เขามองภาพของนบีท่านนั้นนะครับเหมือนที่เขารู้จักและตระหนักชัดในภาพของบุตรหลานของเขาต่อไปก็จะมีการยืนยันนะครับมีการยืนยันในข้อตักเตือนต่อบรรดาอิสราเอลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราผ่านไปนิดนึงแต่ต้องชี้แจงหน่อยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบรรดาอิสราเอลอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในท้ายอายะห์ที่41ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا سو เจ้าทั้งหลายอย่าขายนะครับอย่าขายอายะห์องค์การพระบัญญัติของฉันซัมมานันกะลีลันและไปแลกเปลี่ยนด้วยราคาอันตกต่ำราคาที่เล็กน้อยว่าอย่าสัตตะกูลและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงข้าเท่านั้น การที่อัลลอฮ์ได้พูดกับบะนูอิสราเอลว่าอย่าไปซื้อหรืออย่าไปขายองค์การหรืออายะหรือพระบัญญัติของข้าด้วยราคาเล็กน้อยด้วยสิ่งเล็กน้อยของโลกดุนยานี้เป็นข้อตักเตือนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของชาวยะฮูดและนอสรอซึ่งในอดีตก็มีปรากฏในประวัติศาสตร์ของยะฮูดและนอสรอคือเรื่องนี้เรื่องการบิดเบือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและวิชาการของยะฮูดและคริสต์ปัจจุบันนี้ที่เป็นนักวิชาการอิสระนะครับหลายคนทีเดียวออกมายืนยันว่า ยืนยันในสำนวนเดียวคำพูดเดียวกันว่าทุกคนที่ได้ศึกษาคัมภีร์เก่าคือเตารอห์และคำพีใหม่คืออินจีลไบเบิลนั้นจำเป็นต้องยืนยันว่าคำพีเตารอห์และอินจีลคำพีเก่าและใหม่นั้นถูกบิดเบือนอย่างชัดเจนหมายถึงว่ามีการบิดเบือนอย่างชัดเจนการบิดเบือนตรงนี้คือปัญหาที่ชาวยะฮูดและนอสรได้ปรากฏในประวัติศาสตร์ของเขาและก็เป็นพฤติกรรมอันเลวร้ายของนักวิชาการของนักปราชญ์ของเขาและนี่คือสิ่งที่เราต้องฉายภาพให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ข้อตักเตือนต่างๆเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดให้กับบนอิสราเอลมักจะเป็นข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมเลวร้ายไม่ใช่ของประชาชนโดยทั่วไปจะเป็นพฤติกรรมของเป็นผลของพฤติกรรมนักปราชญ์และผู้นำและผู้รู้ของพวกยะฮูดเช่นคำสัญญามั่นที่เราได้ทำไว้กับบรรดาอิสราเอลคือองค์การและคำบัญญัติต่างๆที่เราได้สอนไว้ใครที่จะรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนนะก็คือผู้รู้และใครที่เอาชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิดเบือนและลบออกจากคัมภีร์อัตเตาราห์และอินญีลใครก็คือผู้รู้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยไม่รู้อินูอินีประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากโดยเฉพาะในอดีตนะโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยเช่นบางประเทศบางเมืองก็ไม่เตาร้อนเนี่ยถูกบันทึกด้วยภาษาฮิบรูหรืออิบรียาภาษาฮิบรูเขาเรียกในด้านภาษาศาสตร์เนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาลูกพี่ลูกน้องแต่ภาษาอาหรับเขาเรียกอิบรียาภาษาเราเนี่ยอาหรับียะไอ้เด็กยิวเนี่ยเวลาจะให้สลามกันพูดว่าไงรู้มั้ยชาโลมก็มีคล้ายๆกันแต่ไม่หมดแต่ส่วนมากยังไม่คล้ายกันแต่คำพูดและคือการแสดงอักษรเนี่ยเสียงอักษรเสียงคำศัพท์ต่างๆเนี่ยมีคล้ายๆกันเพราะไม่มีภาษาที่จะมีอักษรเหมือนภาษาอาหรับเนี่ยเท่ากับภาษาฮิบรูเนี่ยอักษรนี้เล่นมากโดยเฉพาะอักษรที่เป็นอักษรเด่นของภาษาอาหรับเช่นตัวคอเนี่ยเป็นอักษรสัญลักษณ์ของภาษาอาหรับน้อยที่จะมีภาษาอินเดียมีตัวคอภาษาฮิบรูเนี่ยมีภาษาฮิบรูชาวเยอรมันมีภาษาฮิบรูเนี่ยมีคอจดชัดเจนนะชาวบ้านนี่เขาไม่รู้ภาษาฮิบรูพอจะมาศึกษาจะมารับคำปราศัยหรือคำตักเตือนคำเราเพียงขับเสร็จนักปราศัยผู้รู้ในสุราของเขาบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องว่าผู้ปราศัยนี่เขาพูดเรื่องอะไรเพราะภาษาชาวบ้านเนี่ยสมมติบางชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวตะวันตกเป็นกรีกหรือเป็นเยอรมันหรือเป็นฝรั่งเศสเขาไม่สามารถที่จะถึงปัจจุบันนี้นะครับมีกลุ่มยิวอยู่ที่ประเทศเยเมนแล้วก็มีบทของเขามีสุรายิวของเขาประชาชนโดยทั่วไปนี่ก็มีกลุ่มยิวนะซึ่งภาษาอาหรับนะอยู่ที่เยเมนเวลาเขาเข้าไปฟังบรรยายเข้าไปฟังภาษาของเขานี่นะแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะใช้ภาษาฮิบรูชาวบ้านส่วนมากเนี่ยก็ไม่รู้ภาษาฮิบรูเรื่องศาสนาคริสต์นี่ก็เหมือนกันศาสนาอิสลามก็ประสบปัญหาเช่นนี้เหมือนกันนะคนที่ยึดมั่นในภาษาที่ไม่เหมาะกับชาวบ้านหรือไม่แปลอัลกุรอานจากภาษาอาหรับโดยตรงให้ชาวบ้าน ข้าใจนะและยืนยันว่าต้องการปราศัยการให้นักศึกษาหรือให้คำตักเตือนเนี่ยเป็นภาษาหนึ่งภาษาใดอย่างเช่นที่บ้านเราเคยทำกันต้องภาษามาลายูอุตบะต้องภาษามาลายูชาวบ้านคนที่ไม่รู้ภาษามาลายูนะมาที่จริงเนี่ยตามที่จะระบุว่าจำเป็นต้องเงื่อนไขต้องปราศัยต้องอุตบะด้วยภาษาหนึ่งภาษาใดไม่มีในหลักการของศาสนาเพียงแต่ว่าบางประการเนี่ยต้องเป็นภาษาละเช่นการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการศอลาวาตท่านนบีอันนี้จำเป็นต้องทำแต่เรื่องอื่นที่เราต้องเตือนชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูเพราะเราไม่กล่าวว่าอย่างกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺมีรสุลอิลลาบิลิซานิคาวมีลิอุบัยยินะละฮฺเราไม่ได้ส่งรสุลศาสนทูตท่านหนึ่งท่านใดให้แก่มนุษย์แต่ชาติลุงหนึ่งกลุ่มใดเว้นแต่ด้วยใช้ภาษาของพวกเขาบิลิซานหมายถึงว่าลิ้นลิซานนี่คือภาษาหมายถึงว่าด้วยภาษาของพวกเขาคือของพวกประชาชนนั้นถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเทศนาที่เกาะอาหรับด้วยภาษาฮิบรูจะประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเมื่อจะเอาหลักการของศาสนาอิสลามไปเผยแพร่ในสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจชาวบ้านที่ไม่สามารถตระหนักในภาษาอื่นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้และไม่ใช่ผู้รู้หมายถึงว่าคนที่จบเมืองนอกกันนะไม่ใช่ผู้รู้ที่มีความสามารถถึงแม้ว่าเรียนที่นี่ไม่ว่าเรียนที่เมืองไทยเนี่ยแต่มีความสามารถมีความรู้ที่จะขยายความตรงนี้ไปให้คนอื่นเราตรงนี้มีข้อมูลในแล้วเนี่ยคือเนี่ยในข้อมูลประการหนึ่งส่วนหนึ่งขยายความได้ด้วยภาษาไทยผมอาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปพูดกับนักวิชาการระดับด็อกเตอร์แต่มีคนอื่นมีความสามารถรับข้อมูลตรงนี้ก็ไปพูดกับเขาด้วยภาษาของเขาด้วยวิธีของเขาอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องเทศนาต้องเผยแผ่ศาสนาด้วยการอาสาสมัครไม่หวังในการตอบแทนหรือในผลประโยชน์ของมนุษย์ประการใดทั้งสิ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราดังนั้นอัลลอฮ์ได้ตำหนิพวกยะฮูดที่ไปขายองค์การของอัลลอฮ์หมายถึงว่าไปขายศาสนาไปขายศาสนาเอาศาสนานี่ไปขายให้แก่ชาวบ้านไปว่าอะไรไปว่าหน้าที่ของมนุษย์ของผู้รู้ของนักเผยแผ่ศาสนาที่ต้องเอาสัจธรรมไปให้ประชาคมโลกนั้นกลายเป็นอาชีพหากินกลายเป็นอาชีพหากินที่เรารู้กันนะครับเมื่ออาชีพหากินหรือทำมาหากินหรือหารายได้นี่นะครับเมื่อมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์หากินหรือรายได้หรือผลประโยชน์ย่อมจะมีการผูกพันกับความต้องการของมนุษย์เราทำงานราชการหรือมีรายได้ทางธุรกิจอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้เมื่อเราผูกพันแล้วกับอาชีพนี้เนี่ยเราก็จะตระหนักว่าถ้าขยันตรงนี้รายได้มันจะเพิ่มขึ้นมีไหมมนุษย์ที่บอกว่าฉันไม่อยากมีรายได้มากขึ้นฉันอยากจะจนอย่างนี้ฉันอยากจะเป็นคนที่ต้องไปแบมือให้คนอื่นมีไหมไม่มีส่วนมากหรือทั้งหมดเลยคนต้องการที่จะเพิ่มรายได้นะครับจะได้มีอิสระในตัวเองเมื่อเรื่องศาสนาเนี่ยกลายเป็นเรื่องธุรกิจขายองค์การขายศาสนาเอาใส่ให้หมดใส่ให้หมดก่อนเมื่อเรื่องศาสนาเป็นเรื่องธุรกิจแล้วข้อเสียตรงนี้จะอยู่ตรงไหนคนที่จะได้กำไรคือใครคือคนที่ทำธุรกิจและส่วนที่เสียหายเนี่ยคืออะไรคือสินค้าใช่ไหมคนที่ทำธุรกิจคนที่ทำมาหากินคนที่ได้กำไรก็คือคนที่ทำธุรกิจเนี่ยคนที่มีอาชีพคนที่มีตำแหน่งและอะไรที่เสียหายคือสินค้าหรือบริการเพราะมันจะหายไปเช่นเดียวกันคนที่ทำมาหากินด้วยศาสนาด้วยการขายองค์การของอัลลอฮ์ขายสัจธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเสียหายนี่ก็คือสัจธรรมและนั่นที่เกิดขึ้นใน ยุคบนุอิสราเอลเมื่อเปิดตลาดขายสัจธรรมขายองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ขึ้นอยู่ที่อะไรขึ้นอยู่ที่ราคาที่จะได้ใครที่จะจ่ายมากกว่าแล้วก็ความประสงค์ของผู้ขายศาสนาเนี่ยที่จะบิดเบือนที่จะปรับสินค้าขนาดไหนจะได้ให้คนให้ประชาชนเนี่ยซื้อได้ใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยการบริโภคเนี่ยเป็นคำกว้างนะไม่ใช่บริโภคอาหารอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าดูละครนี่เรียกว่าบริโภคแล้วใช่ไหมฟังข่าวนี่จะเป็นการบริโภคแล้วส่วนมากเนี่ยคนที่จะบริโภคอะไรนะถ้ามันจะบริโภคอะไรที่มันสมกับความสุขของเขามีไหมคนที่ชอบบริโภคสิ่งที่ทำให้ทรมานใจให้ลำบากใจฮะมีคนที่ชอบเนี่ยชอบดูหนังผีฮะเดี๋ยวนี้เยอะเลยไอ้หนังฆ่าตัวตายหนังงูออกจากปากออกเข้าจากหูอะไรก็ไม่รู้ทุกคนจะแตกนั้นเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวแต่ทำไมคนเขานิยมกันเขามีความสุขตรงนี้อ่ะเขามีความสุขตรงนี้เมื่อมีความสุขตรงนี้แสดงว่าขายได้แล้วบางที่นี่ก็ขายไม่ได้หนังแบบนี้ขายไม่ได้ไม่ได้กำไรใช่ไหมศาสนาก็เหมือนกันศาสนาเนี่ยมาตรฐานของศาสนาแล้วจะทำที่มีอยู่ในศาสนาเนี่ยใครเป็นผู้ตั้งใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาไม่ใช่มนุษย์วัตถุประสงค์ของศาสนาธรรมแห่งศาสนานี่นะถูกนำมาจากบรรดาศาสนทูตมาเผยแพร่ให้แก่ประชาคมโลกจะได้ประชาคมโลกเนี่ยปรับอะไรปรับนิสัยปรับกิเลสปรับจริยธรรมปรับชีวิตของเขาทั้งหมดเนี่ยให้สอดคล้องกับศาสนาธรรมที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาแต่ทีนี้บางครั้งบางคราวศาสนาที่ถูกเสนอไปในศาสนาธรรมของอัลลอฮ์ที่ถูกเสนอไปเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ศาสนาบอกว่าห้ามดื่มสุราแต่นักปราชญ์ยุคสมัยยะฮูดสมัยนอซาร์ก็ไปห้ามชาวบ้านไม่ให้ดื่มสุราปรากฏว่าบางที่บางท้องที่คนที่ดื่มสุราเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ปกครองเป็นคนเศรษฐีจะทำยังไงอาจจะเป็นความบริสุทธิ์ของนักเผยแผ่ของผู้เทศนาว่าจะได้ให้คนพวกนี้เนี่ยเข้าศาสนาคริสต์นะหรือเข้าศาสนายิวทำยังไงก็ไอ้ข้อห้ามที่เขารังเกียจที่ก็ไม่ชอบนี่นะปกปิดไว้เอาเก็บไว้เอาดูเขาก็รู้ทีหลังเอาทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้เลยและเรื่องนี้เนี่ยเป็นสัญญาณของคนที่บิดเบือนศาสนาทุกยุคทุกสมัยและไม่ใช่บิดเบือนครั้งเดียวนะไม่ใช่บิดเบือนครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นครั้งหนึ่งบิดเบือนไว้แล้วศาสนาคริสต์นะนิกายคาทอลิกออร์โธดอกซ์บิดเบือนศาสนาข้อบัญญัติของศาสนาท่านนบีอิสาอนุญาตให้แต่งงานเพราะศาสนาของนบีอิสาคือบทบัญญัติของชาวยะฮูดอนุญาตให้แต่งงานประชาชนคนสามัญชนทั่วไปเนี่ยให้แต่งงานแต่มียุคนึงพวกนักปราชญ์มาพูดไม่ได้บาปหลวงเนี่ยห้ามแต่งงานเอามาจากไหนก็อุตริกันมาบิดากันมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้พวกบาปหลวงนี่มีอะไรพิเศษเด่นสูงกว่าเหนือกว่าคนอื่นเมื่อเหนือกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะมองว่าพวกนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรพิเศษใช่ไหมปรากฏว่าศาสนาคริสต์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อ150ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยถูกเผยแพร่ที่ทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะทางใต้นะทวีปแอฟริกาเนี่ยพวกหัวหน้าเผ่านี่นะหัวหน้าเผ่าเนี่ยไม่ใช่แต่งานสี่คนหรอกนะหัวหน้าเผ่าเนี่ยมีภรรยาเป็นร้อยไม่ใช่ทาสนะภรรยาเป็นร้อยพวกนักปฏิบัติคริสต์นะบอกว่าเอายังไงดีจะให้พวกนี้นี่นะเข้าศาสนาคริสต์ได้จะไปบอกเขาว่านี่มหาพระเยซูนะแต่มาเนี่ยมาเมียตัวเดียวนะอย่างนี้ก็มีใครเอาเลยนะก็เลยบิดเบือนศาสนาอีกทีหนึ่งว่าเฉพาะผิวดำนะพวกผิวดำพวกแอฟริกาเนี่ยที่ชอบแต่งงานเนี้ยนะภรรยาหลายคนได้อันนี้ อันนี้ยกเว้นให้บิดเบือนอีกทีหนึ่งอะไรผลประโยชน์ผลประโยชน์ทั้งสิ้นนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตำหนิชาวะละตัชตารูบิอายาติซัมมานันกะลีลันไปแลกเปลี่ยนสัจธรรมองค์การของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยสิ่งเล็กน้อยของโลกดุนยานี้อุลามะได้บอกว่าอุลามะเราได้บอกว่าใครที่มีลักษณะเหมือนชาวยิวตรงนี้นะก็มีเมื่อก็มีลักษณะเหมือนยะฮูดและนซารอในเรื่องนี้ก็จะถูกสาปแช่งเช่นนี้คือนักปราชญ์มุสลิมนักปฏิบัติศาสนาอิสลามที่ขายองค์การหรือขายศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงบิดเบือนหลักการของศาสนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เราไม่สามารถที่จะชี้ที่จะบอกว่าคนนั้นน่ะหาผลประโยชน์คนนั้นน่ะต้องการจะต้องคนนั้นน่ะอยากได้ตำแหน่งแต่ทุกคนรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าศาสนาเขาอนุรักษ์ไว้อยู่เนี่ยเขาประสงค์อะไรเขามีความต้องการอะไรในกิจกรรมต่างๆของเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เราระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามเรื่องนี้มันส่งผลกระทบในความบริสุทธิ์ศักดิ์ศรีของนักวิชาการครั้งแรกในชีวิตนะที่เคยเจอที่เมืองไทยเนี่ยนักวิชาการขึ้นบนเวทีพูดเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าภาพก็รออยู่ข้างล่างเนี่ยมีซองโชว์อยู่ด้วยนะบางครั้งก็ซองหลายซองนะ จับ ซองไปมาคนก็รู้ว่าเนี่ยเจ้าภาพคนที่ให้ซองนักวิชาการนักวิชาการลงมาเนี่ยยื่นซองให้คนดูก่อนน่ะยื่นซองให้คนดูอ่ะจับใส่มือบางคนก็ใส่ยัดใส่ใส่กระเป๋าสภาพนี้นะเพราะสังคมไทยเนี่ยชินแล้วชินแล้วแต่ทุกคนนะครับไม่สามารถหนีพ้นจากการตีความว่านี่ได้รับอะไรอ่ะได้รับการตอบแทนจากการให้สัจธรรมจึงทำให้นโยบายของนักวิชาการหลายคนน้อยที่จะพ้นจากสภาพนี้ต้องปรับการปราศัยการพูดความรู้ของเขาที่ต้องให้กับชาวบ้านนี่นะตามความต้องการของเจ้าภาพเจ้าภาพที่หนึ่งเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้อย่าพูดนะอย่าพูดนักวิชาการก็บอกว่าอย่าพูดก็ไม่ต้องเอาผมไปพูดแล้วกันไม่เอาผมพูดก็ไม่มีซองไม่มีรายได้นี่คือปัญหาที่ทำให้นักวิชาการมีความเดือดร้อนจะทำยังไงอ่ะเลือกในการที่จะยืนหยัดประกาศจะทำเนี่ยนะก็หายนะลูกไม่มีกินตัวเองก็ไม่มีกินจะทำยังไงก็ขายศาสนาไปบางส่วนบางคนจะตีความผมไม่ดีขายก็บอกว่าเก็บไว้ก่อนบางเรื่องไม่ต้องพูดแล้วจะตีความยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้เป็นความจริงข้อเท็จจริงมีแม่นักวิชาการที่จะไปขุดบ้านจะไปบรรยายที่ไหนเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยที่ต้องพูดเนี่ยไปพูดกับชาวบ้านบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนจุดยืนโดยซ้ำเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยฟัดวามาแล้วเนี่ยประสงค์อะไรเราก็ไม่บอกว่าประสงค์ดุนยาประสงค์ผลประโยชน์นะแต่เปลี่ยนเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลอันนี้เรียกว่าผมเรียกว่าขายศาสนาบางครั้งโดยตั้งใจด้วยเจตนารมณ์อันเด่นชัดว่าเนี่ยฉันเนี่ยต้องการผลประโยชน์แต่บางครั้งเนี่ยมันแฝงไว้อยู่แล้วนี่เราจะเตือนใครอ่ะทุกคนก็ต้องเตือนตัวเองส่วนการขายศาสนานี่มันอยู่ตรงไหนที่ผมอยากจะบอกอยากจะพูดกับพี่น้องว่าประชาชนต่างหากที่ทำให้นักวิชาการขายศาสนาในฮะดีษصحيح ท่านอุบาดะอิบนุซามิตมีคนนึงมาบอกกับอุบาดะบอกว่ามาสอนกุรอานฉันหน่อยอุบาดะก็ไปสอนกุรอานต้น2ต้น3ต้นเมื่อสอนเสร็จแล้วคนนั้นก็เอาธนูอาวุธมาให้อุบาดะเป็นเขาก็บอกว่าเป็นของฝันหรือเป็นอะไรก็ได้เป็นฮะดียะห์ให้ไปแล้วอุบาดะห์อิบนุซามิตก็ไปบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไปสอนกุรอานแล้วได้สิ่งเหล่านี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า อยากจะให้ส่วนนี้เนี่ยส่วนไอเดียส่วนอาวุธที่ได้มาจากตัวเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งจากนรกนี่ก็รับไปเพราะเป็นการตอบแทนต่อสัจธรรมที่ให้เขาไปแล้วอุลามะได้ตีความว่าเมื่อการสอนศาสนาการสอนสัจธรรมเป็นฟัรฎุอีนหมายถึงว่าไม่มีใครแล้วไปดูไปหานักวิชาการไปสำรวจไม่มีใครนอกจากคนนี้ที่มีความรู้ใครจะมาสอนกุรอานใครจะมาสอนศาสนาไม่มีแล้วคนทั้งหมดเนี่ยง่วงกว่าเนี่ยขายเขาหมดกันหมดอ่ะมีคนเดียวที่มีศาสนาเมื่อมันฟัรฎุอีนแล้วนี่นะครับอุลามะเขาบอกว่าขอตอบแทนการตอบแทนไม่ได้อิจมาลินเป็นไปไม่ได้เขาเป็นฟัรฎุอีนเขาก็เลยโต้แย้งบอกว่าแล้วถ้าหากว่าเขาไปสอนชาวบ้านแล้วก็ไม่มีรายได้แล้วเขาจะกินยังไงลูกหลานครอบครัวจะกินยังไงเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของสังคมเป็นหน้าที่ของสังคมแล้วระบุว่าละมาได้ไว้ว่าเป็นหน้าที่ของบัยตุลมาลกระทรวงการคลังของรัฐอิสลามทำไมกระทรวงการคลังจะได้ไม่มีบุคคลมีบุญคุณต่อนักวิชาการคนนี้บุญคุณนี้จะทำให้นักวิชาการเนี้ยก็ตกเป็นทาสหรือเป็นผู้ตามความต้องการของผู้มีบุญคุณเงินกลางนี่นะครับไม่มีใครมีส่วนเฉพาะเงินกลางตัวครูหรือผู้เผยคนที่สอนศาสนาหรือคนที่ทำงานส่วนรวมนี่นะรักการตอบแทนจากไหนจากเงินกลางไม่มีใครมีบุญคุณกับฉันทำงานกับศาสนากับสังคมนี่นะสังคมต้องช่วยเหมือนหมอพี่น้องรู้ไหมมีทัศนะว่าหมอเนี่ยไม่อนุญาตให้เรียกค่าใช้จ่ายไม่อนุญาตให้เรียกค่าใช้จ่ายเพราะอะไรเหมือนกันหมอเนี่ยให้สุขภาพให้คนป่วยให้หายเหมือนกับผู้เทศนาผู้สอนศาสนาเนี่ยให้คนป่วยด้านจิตใจด้านหัวใจเนี่ยให้หายโรคคือโรคด้านศาสนาโรคด้านหัวใจเช่นเดียวกันแล้วคนก็บอกว่าแล้วหมอนี่จะอยู่ได้ไงก็เป็นหน้าที่ของสังคมเงินกลางของกระทรวงการคลังเนี่ยที่ต้องเอื้ออำนวยให้คนเนี่ยมีรายได้อยู่เย็นสุขสบายพูดตรงนี้มันกระทบอะไรกระทบผมแต่มันต้องพูดเพราะสังคมเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ลูกเนี่ยจะได้เรียนพิเศษดีนะโอ้โหครูสอนภาษาอังกฤษมาครูสอนฟิสิกส์มาชายเลยแต่พอจะเรียกครูสอนกุรอานนะมาก็ไม่มาก็ไม่ต้องมาพอมานี่นะจะให้หรือไม่ให้นี่ก็ว่ากันถ้าพอจะให้นี่นะไม่เหมือนกันเพราะฟิสิกส์และภาษาอังกฤษนี่นะมันสำคัญกว่ากุรอานใช่ไหมนี่เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในสังคมของเราจึงทำให้เรื่องศาสนานี่มันด้อยมันตกต่ำในสังคมอะไรก็ตัวเราเองที่ขายศาสนาดังที่อัลลอฮฺสุฮาห์เราว่าเราจะต้องเราเนี่ยขายศาสนาทำให้ศาสนาเนี่ยถูกใครซื้อกระดาษใครจะมาเอากระดาษและไปว่านักวิชาการนี่ผมพูดอยู่ตลอดนะครับนักวิชาการส่วนมากในที่ผิดเนี่ยผิดในส่วนที่ไม่ดีเนี่ยแต่ถามว่าสังคมทั่วไปเนี่ยที่นั่งใต้เวทีเนี่ยแล้วฟังนักวิชาการแล้วชอบชี้นักวิชาการเขาก็ผมว่าผิดหมดผิดด้วยมีส่วนผิดตรงไหนอ่ะที่ทำให้นักวิชาการเนี่ยตกเป็นทาสของผู้มีอิทธิพลของผู้มีบุญคุณกับเขาอะนักวิชาการก็ต้องแบมือนักวิชาการผู้รู้ที่สอนศาสนานี่ก็ต้องขอหรือหวังในผลประโยชน์ของคนอื่นถ้าสังคมไม่ทำไมอ่ะนักวิชาการอย่างนักเรียนศาสนาเนี่ยต้องครูสอนฟัรฎุอีนสอนศาสนาประเทศเดียวในสังคมที่ไม่มีสวัสดิการนะและพอนักวิชาการเบี้ยวโอ้โหโดนประนามอย่างรุนแรงเลยนักวิชาการก็ต้องทำมาหากินจะให้ครอบครัวเขาอยู่ไม่มันก็ลำบากนักวิชาการพอไปหากินทำมาหากินนะเวลาที่ใช้ในการทำมาหากินเนี่ยในเรื่องอื่นนอกจากศาสนาและสอนนี่นะมันก็กินเวลาตรงนี้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการสะสมข้อมูลค้นหาพอไปขึ้นไปบรรยายปราศรัยเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านชาวบ้านด่าอีกหมายถึงว่าไม่ช่วยพอบอกพร่องสอนไม่ดีนี่นะก็ด่าโดนด่าอีกเอาไม่ใช้เขาทำอะไรจะให้นักวิชาการทำอะไรจ จะให้นักวิชาการสอนอย่างดีที่สุดและไม่ให้แบมือนะและนักวิชาการไปที่ไหนนี่เนี่ยนั่งรถหรูไม่ได้นะโดนประนามโดนประจานเลยอ่ะนักวิชาการที่แต่งตัวอย่างดีนะไม่ได้นะต้องแต่งตัวมีเสื้อต้องขาดด้วยถึงจะเรียกว่านักวิชาการที่น่าเชื่อถือชาวบ้านเขามีความเชื่อเนี่ยอันนั้นดูเช่นกันว่าพอมีรายได้เยอะหน่อยนี่ก็เริ่มสงสัยแล้วเอามาจากไหนไปไงอะไรไม่พ้นปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนสำหรับวงนักวิชาการจึงทำให้พวกเขานี่นะต้องมีข้อบกพร่องในการเผยแผ่ศาสนาผมบอกว่าปัญหาสังคมของเราเนี่ยส่วนมากนี่มาจากส่วนการขายศาสนานี่นะการที่บิดเบือนและการเพื่อหวังในผลประโยชน์เนี่ยมันมาจากอะไรมาจากอะไรและกลายเป็นกติกานะเป็นกระบวนการสิทธิแห่งธรรมชาติเลยอะไปที่ไหนเนี่ยนะกลายเป็นค่าตอบแทนที่ต้องให้ไอ้กินบุญนักวิชาการเป็นอัตราเลยนะไอ้กินบุญละหมาดญะนาซะห์แล้วก็แล้วแต่ความดังของนักวิชาการนะบางคนดังมากบางคนไม่ดังมากซองก็มันจะหนาจะบางแล้วแต่นั้นใช่ไหมไปอีเซกูโบหรือไปทำอะไรก็กลายเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องขายศาสนาคนที่มาละหมาดญะนาซะห์คนที่มาขอดุอาให้มายัดคนที่มาสอนกิจกรรมของศาสนาต่างๆที่ชาวบ้านต้องรู้อยู่กลายเป็นที่ต้องทำบางคนก็รู้สึกตัวรู้สึกว่าที่ทำนี่มันไม่ใช่ศาสนามันไม่ใช่ศาสนาตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงจะได้ให้กระบวนการการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศาสนาและวิชาการต้องเรื่องนี้เนี่ยเขาคุยเป็นประชุมระดับโลกนะทีนี้ปัญหาของโลกมุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยที่ตามกระแสไปเรื่องเซโกล่าเรื่องแยกศาสนาจากดุนยาเนี่ยจากโลกเนี่ยทำให้สังคมมุสลิมหรือโลกมุสลิมประเทศมุสลิมเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืนในการสนับสนุนศาสนาอิสลามแต่หากว่ารัฐบาลกำหนดงบประมาณช่วยเหลือนักเผยแผ่ศาสนาเนี่ยถูกกล่าวหาเนี่ยขอการไร้ทั่วโลกนี่นะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยอเมริกาได้กำหนดงบประมาณสูงที่สุดในโลกเพื่ออะไรช่วยกิจกรรมของศาสนาคริสต์ทั้งนั้นในอเมริกาประกาศในรัฐมนูญว่าเป็นประเทศเซกูลาร์และแยกศาสนาจากโลกฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้สหยุโรปได้ประชุมเรื่องรัฐมนูญของสหยุโรปซานตาบาบาก็ส่งหนังสือเรียกร้องให้ผู้ร่วมประชุมเจรจาพูดคุยเรื่องรัฐธรรมนูญสหยุโรปเนี่ยให้คำนึงถึงวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่มีเนื้อหาอันเป็นหลักสำคัญแห่งศาสนาแห่งคริสต์ศาสนาทางสหยุโรปก็ไม่มีมาตราตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ยึดตัวเป็นวัฒนธรรมหลักของชาวยุโรปเนี่ยของชาวตะวันตกเนี่ยคือศาสนาคริสต์เขาก็ไม่ได้ระบุแสดงความเสียใจที่จริงเนี่ยเขาจะระบุหรือไม่ระบุการสนับสนุนศาสนาของเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดารายได้ของสถาบันโบสถ์จะเป็นนิกายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับของเขาอะนะถือว่าเป็นรายได้สูงที่สุดในโลกนี้สูงที่สุดในประเทศอเมริกานะครับเขาบอกว่าสถิติใหม่นะอเมริกาทางใต้เนี่ยอเมริกาก็เหมือนบ้านเรานี่มีเหนือมีกลางมีใต้ทางใต้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นประชากรที่มีรายได้ต่ำที่สุดรายได้ที่ต่ำที่สุดแต่ปรากฏว่ารายได้ของชาวบ้านที่ต่ำที่สุดทุกปีนะครับคนที่เป็นคนใต้ที่อเมริกานะชาวใต้ที่อเมริกาเนี่ยจะบริจาคไม่ต่ำทุกปีนะจะบริจาคไม่ต่ำกว่า $1,500เหรียญสหรัฐซึ่งเป็นรายได้จำนวน 7% จากรายได้ของเขาบอกว่าถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในประเทศอเมริกาทั้งหมดทั้งในละแวกทางเหนือที่มีรายได้สูงที่สุดนะ ต่บางคนดูคนที่จนที่สุดนี่นะสนับสนุนอุดหนุนสถาบันโบสถ์เนี่ยมากที่สุดและรายได้ของเขาเนี่ยไม่ใช่หลักพันไม่ใช่หลักแสนไม่ใช่หลักล้านหลักพันล้านหลักพันล้านไมโครซอฟท์นะเป็นเรื่องปกติที่เราได้ยินในว่าช่วยรัฐบาลนู้นช่วยเด็กโรงเรียนนี่แต่สิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ว่าไมโครซอฟท์นี่นะครับจะมีค่าใช้จ่ายทุกปีเนี่ยเป็นร้อยล้านดอลลาร์ช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือโบสถ์สถาบันโบสถ์เป็นเงินสดเป็นเครื่องเป็นซอฟต์แวร์เป็นทุกอย่างที่ไม่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเมื่อประเทศมุสลิมตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้นี่นะจะสนับสนุนนักเผยแผ่ศาสนานักศาสนาอิสลามนี่นะก็จะถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นนักศาสนาในโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยก็กลายอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากมากไม่ต้องพูดถึงโลกมุสลิมนะพูดถึงประเทศไทยของเราพูดถึงประเทศไทยของเราพระมีสวัสดิการเต็มที่ใช่ไหมในฐานะที่เป็นพระเป็นนักศาสนาไม่ว่ากันไม่ว่ากันเป็นประชาชนแต่ครูสอนศาสนาอิสลามก็เป็นประชาชนครูสอนศาสนาอิสลามนี่นะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ครูสอนศาสนาอิสลามเนี่ยเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยพัฒมัธยมประถมถึงมัธยมนี่นะให้เรียนสามัญแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นครูศาสนามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเรียนศาสนาตั้งแต่แรกเลยจนสุดท้ายจะได้เป็นครูศาสนาที่มั่นคงที่มีความรู้จริงๆใช่ไหมแต่ปรากฏว่าจะได้เรียนศาสนาตั้งแต่ประถมมัธยมถึงปริญญาตรีนี่นะจะได้เรียนศาสนาตลอดนี่นะโอกาสที่จะบรรจุในสังคมในกระบวนการอาชีพต่างๆตำแหน่งต่างๆในสังคมเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นนักวิชาการศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้มีปัญหาตรงไหนตรงที่ว่ามีแล้วปริญญาตรีนี่ก็มีแล้วชาฮาดาเนี่ยก็มีนะแต่จะได้บรรจุทำงานเป็นทางการมีรายได้และมีสวัสดิการเหมือนคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้นักวิชาการศาสนาอิสลามขึ้นรถเมล์นี่นะจะต้องยืนใช่ปะแล้วต้องมาถามว่าเสมอภาคนี่มันอยู่ที่ไหนใครที่ไปเยี่ยมสุเลย์มานและไปเจอเอกสารของโรงพยาบาลประจานรัฐบาลที่ร่างกฎหมายออกกฎหมายเข้าข้างมุสลิมมันจะเข้าข้างมุสลิมตรงไหนมุสลิมเนี่ยกำลังแย่อยู่มันเป็นความผิดของสังคมเรารู้เราตระหนักดีสังคมมุสลิมเนี่ยต้องการให้มีหมอมีวิศวกรอาชีพทุกอาชีพเนี่ยต้องมีเราก็ผลักดันลูกหลานของเราเนี่ยให้เรียนบัญชีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กที่เรียนด้านนี้นี่นะเมื่อโตโตแล้วการที่จะถูกบรรจุในสังคมเป็นคนที่มีอาชีพมีรายได้มีสวัสดิการเนี่ยนะอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีใครเดือดร้อนใช่ไหมแต่พวกนี้ไม่สามารถที่จะให้ความรู้ด้านศาสนาแก่สังคมเหมือนคนที่สละอุทิศชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อศึกษาศาสนาคนที่อุทิศชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อศาสนาพอมาให้ช่วยสังคมเนี่ยช่วยสังคมด้านการให้ความรู้นี่นะปรากฏว่าสังคมไม่มีสวัสดิการให้ไม่มีการช่วยเหลือให้ต้องอาศัยตัวเองถามว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศตรงนี้เนี่ยจะสร้างอะไรกับจิตใจของเขาแน่นอนมีเรื่องเดียวแหละคือขายศาสนาขายพูดยังไงจะขายเนี่ยที่เรียนมาตลอดชีวิตนี่นะสินค้าที่เรียนมานี่ก็คือศาสนาอะไรที่จะไปขายชาวบ้านก็คือศาสนาไปบ้านนู้นก็จะเอาศาสนาไปขายใช่ไหมแต่ชาวบ้านตรงนี้ชุมชนนี้เขาแบบนี้เขาไม่เอานะเขาไม่ชอบนะเอาอย่างอื่นแล้วกันก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นหลักธุรกิจโดยทั่วไปนะสินค้าที่ชาวบ้านไม่ชอบนี่ก็อย่าไปขายเขาสิเอาสินค้าที่ชาวบ้านก็ชอบใช่ไหมละลาจะรู้ขายอะไรที่ขายไม่ออกนี่นะไปเอาอย่างอื่นมาขายเนี่ย นักศาสนาที่อาจจะยึดก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้สังคมของเรานี่มีปัญหามากมายคนที่มีสิทธิ์คนที่บังควรพูดในปัญหาต่างๆและแก้ไขที่แม้ปัญหาต่างๆคือใครคือนักศาสนาโดยตรงเพราะอะไรได้รับใบอนุญาตใบอนุญาตจากพระเจ้าเป็นผู้เซ็นแทนอัลลอฮ์มีสมุดหัวละมานะยามุลกัยมีหนังสืออัลลามุลมุตัยหนังสือสี่เล่มเนี่ยเกี่ยวกับมารยาทกติกาของบรรดามุฟตีบรรดาที่จะให้คำชี้ขาดของศาสนาเรียกว่าอัลมุตัยคนที่เซ็นแทนอัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะอารมณ์ที่ไม่บอกเนี่ยเข้างานแต่งงานโต๊ะครูเนี่ยจะมาเพียบเลยสรบันสรบุญจะมากันเป็นฝูงเลยนะอาจจะมีดนตรีตะตะตาเชตเชะแล้วจะนักวิชาการเข้าใครที่มีสิทธิ์ที่จะปราบปรามที่จะห้ามที่จะพูดที่จะว่าตรงนี้ฮะก็ให้คนธรรมดาอยู่นะบางครั้งเนี่ยก็มีคนที่ขึ้นศาสนาจะไม่ใช่ผู้รู้ถ้าขึ้นมาพูดนะบอกว่าเฮ้ยฮารามทำไม่ได้อัลลอฮ์ทำตามหลักการนี่อะไรลูกวานเมื่อวานจะมาพูดเดี๋ยวนี้จะมาพูดกับผู้ใหญ่จะพูดกันไม่ได้แต่ก็นักวิชาการจะพูดผู้รู้จะมาพูดปัญหาตรงนี้นี่นะมันก็จะกลายเป็นปัญหาอีกสำหรับเขาตรงนี้ก็ต้องปกปิดเนี่ยอัลลอฮฺได้บอกว่า ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق وأنتم تعلمون พวกเจ้าทั้งหลายอย่าปะปนสัจธรรมกับความผิดอย่าปะปนสัจธรรมกับความเท็จทำไมอ่ะเพราะเอาความเท็จไปขายชาวบ้านนี่ชาวบ้านจะรู้ว่ามีเท็จถ้าเราไปบอกว่าเออซีนาเนี่ยฮาลาลชาวบ้านก็รู้เนี่ยไอ้บ่นไม่ใช่นักศาสนาแล้วไอ้บ่นเนี่ยนู่นนะไปทางบ้านดีกว่าแต่จะมาบอกว่าเออนิกะห์มุตาเนี่ยฮาลาลไม่ได้บอกว่าซีนานะไม่ได้บอกว่าซีนานะบอกว่าให้แต่งงานฮะให้แต่งงานแต่แต่งงานชั่วคราวฮะชั่วคราวยังไงอ่ะถ้าชั่วคราวชั่วแล้วมีคราวฮะครึ่งชั่วโมงก่อนครึ่งชั่วโมงก็ไปกินข้าวนะกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวที่อันนี้เขาเรียกชั่วคราวก็มีคราวมีอาหารคราว พยายาม ครูไปหาอ๋อนั่นขนมชั่วคราวรามก็มีชั่วคราวเนี่ยเอาสัจธรรมเนี่ยไปปะปนกับความเท็จสัจธรรมตรงนี้คืออะไรคือนิกะห์คือการสมรสที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้เป็นความโปรดปรานเป็นอายะห์อันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์อนุญาตให้มนุษย์ปฏิบัติแต่ไปปนกับอะไรกับความเท็จก็คือซินาปนกันปั่นกันนวดอะไรสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นอะไรนิกะห์มุตาNikah mutah ni ko. Chao ban no er dai ne ko khau tha na. Ko ko mai di zina ni ko mai di app tham ni ko. Ko ko bok na phut san hai rueang na wa chmong nang na mai kern na. Au ma hap ne kae ni na. Ko ko phut san yang jet chen. Hing tha wai run tha yaw chon ni na. Ko mi khwam yak yu leo. Ha mi khwam yak yu leo. Mong ko bok Allah. Chan ni na 20 pi ne ko cha tang na nu na 40 kwa.เออฉันจะไปรอเนี่ยนะเอานิก้ามูดาไปก่อนชั่วคราวไปก่อนมันก็จะมีเหตุผลมากมายเวลาจะพิสูจน์ฮักกับบาติลปะปนกับจะทำกับความเท็จเอ้าและความจริงที่เป็นความจริงกับจะทำที่มันขาวสะอาดเนี่ยเอาไปอยู่ที่ไหนเพราะอะไรเพราะเมื่อจะทำกับความเท็จเนี่ยมาปนกันอยู่นะขาวกับดำเนี่ยมาอยู่ด้วยกันอยู่นะมันก็ไม่ใช่ขาวและไม่ใช่ดำใช่ไหมมันจะเป็นอะไรสีเทาเอาแล้วไอ้สีขาวเนี่ยไปอยู่ไหนอ่ะว่าตักตุมุลฮักกะวะอันตุมตาลามูแล้วจะจะทำไปปกปิดตักตุมูไปว่าปกปิดไปปกปิดว่าอันตุมตาลามูทั้งนั้นที่พวกเจ้าเนี่ยรู้เข้างานแต่งงานเห็นเขาเปิดดนตรีมีเต้นรำมีระบำมีอะไรต่ออะไรแล้วก็นี่ไอ้นั่งตะวันนี่ขนังตะวันนี่หมายถึงว่าผู้รู้นะสระบังใหญ่อย่างนี้เลยไหนก็นั่งเฉยทำอะไรก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านแต่ก็นั่งเฉยก การที่นั่งเฉยอย่างนี้เนี่ยเป็นการขายศาสนาส่วนหนึ่งได้อะไรจากพวกนี้ฉันไม่ได้อะไรนะเขาไม่มีซองไม่มีสตังค์มาให้ฉันนะเอาถ้าจะไม่ได้อะไรนะทำไมหยุดทำไมนิ่งทำไมไม่บอกทำไมไม่พูดผลประโยชน์นี่ไม่จำเป็นนะต้องเป็นสตังค์ต้องเป็นเช็คต้องเป็นเช็คเงินนะไม่จำเป็นนะต้องเป็นอะไรที่เป็นวัตถุนะไม่ใช่ผลประโยชน์นี่อาจจะเป็นศักดิ์ศรีเป็นการให้เกียรติใส่ความเคารพใส่ความนับถือให้ความนับถือเพราะอะไรเพราะแต่ละว่าเขาเตรียมมาแล้วเนี่ยโอ้โหเตรียมแล้วเครื่องเสียงแล้วก็ซีดีวิดีโออะไรต่างๆแล้วไปจ้างแล้วว่าทีมที่จะมาร้องเพลงทีมที่จะมาเต้นเตรียมมาแล้วเตรียมทุกอย่างมาแล้วแล้วจะห้ามเนี่ยพังก็มาจากอะไรครับมาจากทุกกรณีที่เกิดขึ้นนักวิชาการเข้าและเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ปราบปรามคนก็รู้นักวิชาการอนุโลมหรือนักวิชาการไม่มีค่าเราเนี่ยสำคัญที่ต้องมีนักร้องต้องมีทีมดนตรีสำคัญกว่าโต๊ะครูที่จะมาทำคุตบานิกะห์ให้แต่ถ้าหากว่าทุกครั้งนักวิชาการไปเห็นดนตรีเห็นอะไรที่มันผิดหลักการเนี่ยกับจะแต่งงานได้ไหมจะแต่งงานกันได้ไหมงานไม่ได้ที่จริงเนี่ยเขาไปเนี่ยเป็นบุญคุณมหาศาลแล้วที่ให้มีบารักะห์แห่งความรู้เนี่ยมารับรองการสมรสตรงนี้แต่การที่จะให้ความละมุขหรือความดีเนี่ยมันมาปะปนกับความจริงตรงนี้เนี่ยต้องมีจุดยืนถ้านักวิชาการทุกคนเนี่ยกับหันหลังต่อไปทุกคนก็จะรู้หลักการทุกคนต้องรู้หลักการแต่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยที่ปะปนความจริงกับความเท็จและเอาความจริงเนี่ยมาปกปิดโดยตุนหักวันตุนตาละมุนดังที่พวกเจ้านี่รู้นั่นคือสันดานของชาวยะฮูและนั่นคือสิ่งเดียวที่ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนประชาชาติอิสลามมันเป็นเคล็ดลับที่ลึกซึ้งมากว่าซูเราะตุลบะกอเราะห์นี่นะจะมีเรื่องราวมากมายเลวร้ายของพวกยะฮูดและนัสรอมากมายมีเคล็ดลับเพราะอะไรเพราะตอนซูเราะห์อัลบะเราะห์มีซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และในท้ายซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรุลมักดูบอะลัยฮิมวะลัดดาลีนโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราอยู่ในแนวทางผู้ที่รับความโปรดปรานจากพระองค์มิใช่แนวทางของผู้ที่ถูกฟิ้วหรือผู้ที่หลงผิดนบีบอกว่าที่ถูกเกี่ยวเนี่ยคือยะฮูดที่ถูกหลงที่หลงผิดนี่ก็คือนัสรอเมื่อเราหันมาอ่านซูเราะห์อัลบะเราะห์ร้องจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่นะและดูแล้วยะฮูดอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นข้อเตือนแล้วว่าเราขออัลลอฮ์ว่าแนวของยะฮูดและนัสรอเราไม่อยากจะไปอยู่ในแนวทางของพวกเขาก็แสดงว่าที่พวกเจ้าจะเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับแนวยะฮูดและนัสรอเนี่ยพวกเจ้ามีสัญญากับอัลลอฮ์แล้วว่าอย่าไปอยู่กับพวกนี้อย่าไปเดินทางกับพวกนี้นะครับนั่นคือเคล็ดลับที่เราต้องนึกอยู่ตลอดนะครับต่อไปก็จะมีข้อเตือนสำหรับประชาชาติยะฮูดและนัสรอและทุกประชาชาติที่เชื่อในอัลลอฮ์ سبحانه วะอะกีมุสศอลาตะวะอาตุซซะกาตะวะอัรกะอูมะอัรรอกิอีนพวกเจ้าทั้งหลายจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีระบุเรื่องละหมาดนะโดยเฉพาะในสำนวนเป็นคำสั่งทีมเพราะกันก่อนหน้านี้ก็จะมีในต้นสุรานี่ว่าอยู่ทีมุนสลาแต่ไม่มีคำสั่งแต่ตรงนี้เป็นคำสั่งทีนี้เราต้องพูดในเรื่องละหมาดนิดหนึ่งจะได้รู้ในทำนองของการระบุเรื่องราวของยะฮูดและนัสรอกับเรื่องละหมาดและเรามันมีข้อเกี่ยวพันอะไรกันบ้างเอาเรื่องคำว่าละหมาดก่อนละหมาดหรือละหมาดหรือละมาดไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอะไรภาษาเปอร์เซียจากเปอร์เซียเนี่ยก็มาใช้อูรดูอินเดียจากอินเดียเนี่ย มันก็คงมาจากสันสกฤตนะมาถึงภาษาไทยก็เลยใช้กันต่อเนื่องนามาสนามาสทีนี้อินเดียปากีสถานนามาสนามาสหรือนามาสหรือละหมาดภาษาอาหรับดีก็สอนละผมไม่รู้ว่ารากศัพท์ของคำว่านามาสหรือละหมาดเนี่ยในภาษาเปอร์เซียนี่ไปว่าอะไรผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้แน่นอนเลยว่าคำว่าศาลาเนี่ยคำว่าศาลาเนี่ยมีความลึกซึ้งและมีความหมายที่ดีกว่าคำว่าละหมาดที่ดีกว่าคำว่าละหมาดเพราะว่ามันน่าจะใช้คำว่าศาลาท่านศาลาหรือยังทำไมอ่ะเพราะถ้าเราคำนึงถึงความหมายเนี่ยมันจะส่งผลในการปฏิบัติการละหมาดการศาลาเพราะอาหรับกันเดี๋ยวนี้อันนี้เราเนี่ยไม่ใช่อาหรับเนี่ยเราจะใช้ซาลาซาลานี่แปลว่าโรคุซาลาเนี่ยรากศัพท์นี้มาจากซิลาซิลาแปลว่าความสัมพันธ์การติดต่อการสื่อสารถ้าเราใช้คำว่าซาลาและคำนึงถึงเคล็ดลับตรงนี้วัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเวลาละหมาดนี่จะมีความสำคัญเพราะเป็นเวลาสื่อสารความมีการความสัมพันธ์มีการติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระลึกอยู่ตลอดเนี่ยเรื่องละหมาดเรื่องการละหมาดเรื่องการศอลาวาติมุสลิมทุกประชาชาติได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ละหมาดให้ทำศอลาเพราะอะไรครับเพราะเป็นการปฏิบัติธุรกิจเป็นเรื่องอิบาดะห์ที่ทุกคนต้องทำแต่ทุกศาสนาไม่เหมือนกันการละหมาดที่ศาสนายิวไม่เหมือนคริสต์ไม่เหมือนอิสลามรูปแบบบางประการนะแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะมีการละหมาดเช่นเดียวกันการที่อัลลอฮ์สั่งให้ประชาชาติให้ชาวยิวเนี่ยให้ละหมาดวาตีมุสลิมตอนนี้ยังพูดกับชาวยิวนะวาตีมุสลิมเป็นการชี้นะให้เราตระหนักดีในประวัติของการทำอิบาดะห์ว่าการทำอิบาดะห์นั้นประการแรกการทำอิบาดะห์เนี่ยเป็นภารกิจที่ประชาชาติทุกประชาชาติถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติตั้งแต่ศาสนายิวนะจนถึงปัจจุบันยิวยังอยู่อัลลอฮ์ก็ยังสั่งเขาเลยวาคีมุสซาลาห์แต่ทีนี้การละหมาดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการฟื้นฟูซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่มันหายหรือมันขาดไปจากมุมมองของเราหรือความปรารถนาของเราในเรื่องละหมาดนี่คืออะไรการละหมาดที่จะถือว่าเป็นเรื่องอีหม่านเป็นเรื่องหลักสำคัญที่สุดในการเชื่อมั่นต่อเราสุภาในวัตถุถ้าเราบอกว่าละหมาดซาลาห์นี่หมายถึงว่าสิ่งเป็นการสื่อสารเป็นความสัมพันธ์กับอัลลอฮฺสุภาในวัตถุแสดงว่าเรื่องละหมาดนี่มันต้องควบคุมอะไรมากมายในชีวิตของเราไม่ใช่ปริยบทหรือเป็นการกระทำส่วนหนึ่งที่เราต้องทำทุกวันทุกคืนและจบนี่ไม่ใช่เมื่อเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และเป็นการทำไมบาดะระหว่างเรากับอัลลอฮฺโดยตรงนะเหมือนซะกาตนี่เป็นการทำไมบาดะระหว่างทำไมบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ระหว่างเรากับมนุษย์ราชการนี้เราไม่ได้จ่ายให้อัลลอฮ์แต่เราจ่ายให้มนุษย์แต่ผลเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็จะให้การตอบแทนทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละหมาดทำไมบาดะห์กับอัลลอฮ์โดยตรงการที่ทำไมบาดะห์กับอัลลอฮ์โดยตรงเนี่ยการที่คำนึงถึงอิทธิพลของละหมาดในชีวิตของเรานี่สิ่งที่อายะห์นี้อยากจะบอกให้เราตระหนักยะฮูดข้อบกพร่องของเขาคือการบิดเบือนการทำอิบาดะห์การบิดเบือนการทำอิบาดะห์หน้าที่ภารกิจของมุสลิมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกบิดเบือนไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราเห็นชาวคริสต์เนี่ยเขาสุญูดเขากราบกันไหมเขาไม่มีการเขาโค้งไหมหรือกลัวไหมเขาไม่มีโค้งทั้งนั้นดีสมัยนั้นนบีอิสลามสมัยมารยามนี่ก็มีสุญูดและมีรุกูอ์ يا مريم اقنتي لربك ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مي ركوع مي سجود على هاتنا لو هاتنا فتوك جدينا توك بيدون بارايا كوميدي أروك مدي أنوراك مدي ركسا سنتن لكسنا دين شاب خمسة وسنة سيالاي أنوراك لكسنا كان لما كنتن نبي صلى الله عليه وسلم ينكرين كات ไม่มีทางนะครับชาวซุนนะฮ์ที่มีวันนึงนี่นะจะเว้นสุญูดไม่ต้องสุญูดหรือจะเว้นบางประการนี่ก็เรื่องละเอียดมากในละหมาดเนี่ยเขายังให้ความสำคัญเพราะอะไรครับตระหนักดีว่าการทำอิบาดะห์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าเรื่องนี้ไม่ให้ความสำคัญที่สุดในความสนใจของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรื่องละหมาดนี่กลายเป็นเรื่องที่ตกต่ำที่สุดปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาเดิมของยะฮูดและนัสรอทำไมเป็นคำสั่งแรกว่าอะกีมุศศอลาเพราะเป็นเรื่องที่ถูกละทิ้งยิวมุสลิมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เรื่องละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นสายเชือกสุดท้ายที่จะผูกพันเราเนี่ยกับศาสนานบีเคยถูกถามเกี่ยวกับผู้ปกครองว่าจะมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีผู้ปกครองที่ปะปนความเลวกับความดีฟาบะกระทำนั้นนบีอัลเวลานุกาติลุฮุมอัลเวลานูแนบีดูฮุมยาระซูละโอระซูสู้มันไหมฆ่ามันเลยผู้ปกครองอ่ะฆ่ามันเลยพวกของมุสลิมมันนะฆ่ามันเลยจัดการมันเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลามาอะกามูฟีกุมุศศอลาห์ไม่ยะซูมันยะฆ่ามันวันตะกรณีที่ต่อเมื่อมีสภาพดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอยู่ในสังคมต่อเมื่อผู้ปกครองยังรักษายังอนุรักษ์การละหมาดในสังคมแล้วเนี่ยอย่าต่อสู้เขาอย่าฆ่าเขาหะดีษอีกมุมนึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าتنقض عرى الإسلام عروة عروة شيئكم إسلامي كتتوب نوت ها تتوب طي طي تيلا جن تيلا عم فأولوا نقضا الحكم أن رأبني تيجا نوت طي ليه تكرم جزنا على كايزة جزنا تيبوك فانك مجن أولوها فين رأب تيجا تتوب طي الحكم في كان تفرام دوي قطمع الإسلام นั่นคือสิ่งแรกที่จะถูกลงฟังนะว่าอาคิรุฮานักบะมิสซะลาห์และส่วนสุดท้ายที่จะถูกปลดเนี่ยคือละหมาดหมายถึงว่าเรากับอิสลามเนี่ยถูกผูกไว้เนี่ยด้วยเชือกหลายเช่นบางคนเนี่ยหนักแน่นมั่นคงกับอิสลามเพราะอะไรอ่ะทุกเส้นเนี่ยมันมาตัวอย่างดีอันนี้แน่นลุกไม่ได้ลุกไม่ได้แต่ที่หลุดง่ายเนี่ยคืออะไรอ่ะคือคนที่หลุดทีละนิดทีละที่ไม่หลุดเนี่ยอันแรกเนี่ยคืออะไรการที่ไม่ยอมรับในการปกครองของกฎหมายอิสลามยังไงด้วยรูปธรรมเช่นมีปัญหาต้องตัดสินด้วยกฎหมายอิสลามไม่เอาแต่กฎหมายสากลแต่กฎหมายกาเฟรมาใช้อันนี้หลุดไปแล้วเส้นหนึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะหลุดไปเลยนะถ้าคนที่เชื่อว่ากฎหมายสากลกฎหมายกาเฟรดีกว่ากฎหมายอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้มันขาดไปหมดเลยอย่างเอาคัตเตอร์มาขาดเลยละหมาดก็ใช้ไม่ได้หรือที่เราก็ใช้ไม่ได้เชื่อว่ากฎหมายกาเฟรยุติธรรมกว่ากฎหมายอัลลอฮ์ก็เหมือนกับว่าเชื่อว่ามนุษย์ไอ้เลวนี่นะมนุษย์ที่ไม่มีเรื่องอะไรเลยนะดีกว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมกว่าอัลลอฮ์อันนี้จะเป็นผู้ศรัทธาได้ไงขาดไปหมดมันเอามีดเนี่ยมาตัดหมดแต่บางครั้งเนี่ยก็ใช้กฎหมายกาเฟรจะเชื่อว่ากฎหมายอัลลอฮ์ดีกว่าแต่ทำไมไปเอากฎหมายกาเฟรน่ะก็เดี๋ยวไม่ได้มรดกอันนี้เขาหวังในวัตถุหวังในดุนยาแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยดีเลิศดีที่สุดแต่ที่หลงไปอยู่กับกาเฟรเนี่ยเขาเชื่อว่ากฎหมายของกาเฟรนี่เลวนะไม่เอาฮะแต่ที่มาเอาตรงนี้เนี่ยเขาต้องไม่เอาเนี่ยเก่งไม่เอาเสียหายไม่เอาขาดทุนนะตรงนี้เนี่ยมันคือการเป็นแต่ก็เลวเหมือนกันนะฟาสิสจะมันจะหลุดเพี้ยนแล้วสุดท้ายเนี่ย มื่อหลุดแล้วนี่กลับไม่ได้เลยนี่คือการละหมาดถ้าไม่มีละหมาดแล้วนบีพูดว่าอย่างชัดเจนอัลลอฮฺดุลลาฮิบัยนะนะบัยนะมุสลิมแต่มันตระกะตะกัตตะบะฉันยามันระหว่างเรากับพวกมุชริกีนคือศาลาคือการละหมาดใครที่ละทิ้งละหมาดนี่ตะกัตตะบะก็ถือว่ากูฟอร์ว่าปฏิเสธอุลามาจะตีความว่ากูฟอร์นี่หมายถึงว่าออกนอกศาสนาหรือไม่ได้ออกจะออกหรือไม่ออกกันนะแต่นบีเรียกว่ากาฟรละกันอันนี้มัมชาวกานีเขาบอกว่าจะคุยกันจะเถียงกันนะว่าออกหรือไม่ออกกันนะแต่นบีเรียกแล้วว่ากาฟรจะออกไปอยู่ข้างในหรือออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนี่ก็ว่ากันต่อไปแต่คนที่ทิ้งละหมาดนี่แล้วพูดได้ถ้าเราบอกว่าคนนี้ทำสิ่งที่เป็นกูฟอร์ไม่ละหมาดเลยนี่คุณกำลังทำสิ่งที่เป็นกูฟอร์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำพูดที่รุนแรงนะเว้นแต่ว่าถ้าเรากล่าวหานบีนี่ว่าพูดรุนแรงนบีรุนแรงไหมนบีเป็นรหมะเป็นความเมตตานิ่มนวลที่สุดแต่ท่านนบีบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดนี่กาฟิรถ้าเราหาว่านบีรุนแรงนี่คำสั่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งไว้ตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราตระหนักในความสำคัญของการละหมาดการละหมาดในชีวิตของเราที่ที่มีในชีวิตของเรามันจะอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเรียกว่าละหมาดแล้วจบแล้วนี่ไม่ใช่เพราะว่าอิทธิพลของการละหมาดในชีวิตของเราเนี่ยนี่ที่เราเรียกว่าละหมาดเนี่ยที่เราเรียกว่าละหมาดเราโทรศัพท์นะโทรศัพท์วันนี้พูดคุยกันตอนโทรศัพท์มีคนที่สื่อเรื่องด้วยนี่นะก็พูดแต่เราไม่ได้ฟังพอมาวางหูแล้วมาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วก็มาวานเนี่ยฉันคุยดังโทรศัพท์แล้วบอกแกเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องบอกมาว่าหลายนี่ไม่รู้เรื่องแต่โทรกันจริงนะแต่ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องเนี่ยได้กดติดต่อแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลยก็อะไรอ่ะเพราะไม่ได้คือไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นความประสงค์ที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันคนที่ละหมาดแต่การละหมาดนี้ไม่มีอิทธิพลในชีวิตของเขาไม่ได้กวนละหมาดสิ่งที่เราต้องการคือให้คนที่มาละหมาดเนี่ยการละหมาดส่งผลกระทบในชีวิตของเขาให้มันออกมาเป็นรูปธรรมเราได้บอกไว้อินนัสซาลาตะตันฮาอานิลฟะฮชัยวัลมุนกะรแท้จริงการละหมาดทำให้เราละทิ้งความลามกความชั่วความลามกนี่เราจะละทิ้งด้วยการละหมาดเอาแล้วทำไมละหมาดจะไม่ละทิ้งความชั่วไม่ละทิ้งความลามกแต่เพราะที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ละหมาดพูดง่ายถ้าเราละหมาดจริงๆนะแน่นอนที่เรียกว่าละหมาดที่เรียกว่าศอลาตแล้วจริงๆนะถ้าเราละหมาดก็บอกว่าอินนัสศอลาตอัลศอลาตอัลตรงเนี้ยว่าได้บอกอัลกามาลียะอัลกามาลียะแปลว่าอัลแห่งความสมบูรณ์เมื่อประกอบกับคำนี้แสดงว่าสมบูรณ์เช่นนบีบอกว่าอัลมุสลิมุมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิอัลมุสลิมอัลนะไม่มุสลิมนะอัลมุสลิมมุสลิมแท้มุสลิมสมบูรณ์คือใครคือมุสลิมที่คนอื่นจะไม่รับผลกระทบจากมือจากลิ้นหมายถึงว่าเขาจะไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปรังแกไม่ไปทรยศทรัพย์สินชาวบ้านลิ้นของเขาเนี่ยจะไม่ด่าจะไม่ต่อว่าจะไม่กล่าวหาคนอื่นมุสลิมแท้ๆมุสลิมที่สมบูรณ์อัลมุสลิมนี่เหมือนกันอินนัสศอลาตะตันฮาการละหมาดที่สมบูรณ์คือการละหมาดที่จะปราบที่จะห้ามมิให้เราเนี่ยกระทำความชั่วแต่ถ้าละหมาดแล้วทำความชั่วแสดงว่าที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ละหมาดหรือเป็นการละหมาดที่ไม่สมบูรณ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัรเราะจุลลัยซัลลิอะคุรุมินศอลาตีฟะมายุตับละฮูมินฮาอิลลานิสฟุฮาثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها كل ที่เขาละหมาดออกจากละหมาดแล้วนี่นะจะไม่ถูกบันทึกสำหรับการละหมาดของเขาเว้นแต่ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าในหกในเจ็ดในแปดในเก้าในสิบหนึ่งในสิบละหมาดเสร็จแล้วผลบุญแทนที่จะได้คะแนนสิบคะแนนนั้นได้หนึ่งคะแนน แน่นอนได้1คะแนนแล้วนะก็อิทธิพลของ1คะแนนเท่านั้นแหละที่มันจะมีผลกระทบในชีวิตของเราฉะนั้นทำไมล่ะคนที่รักษาละหมาดการละหมาดที่มัสยิดยังเคร่งครัดก็จะดีกว่าและจะมีผลดีในชีวิตของเขาเนี่ยมากกว่าคนที่ขี้เกียจและชอบละหมาดที่บ้านต้องมีมันต้องมีผลหลายอย่างเช่นเดียวกันคนที่ละหมาดเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยจะรักษาไว้ซึ่งในการละหมาดเนี่ยเรื่องสุชั่วความนอบน้อมสมาธิต่างๆนะที่ต้องจัดการให้เกี่ยวกับเรื่องละหมาดนี่นะคนที่จัดการเรื่องนี้แน่นอนจะได้ผลดีมากกว่าคนที่ละหมาดโดยเป็นประเพณีละหมาดเพราะเกรงใจชาวบ้านเกรงใจผู้ใหญ่ละหมาดเพราะกลัวจะไม่ถูกเลือกตั้งเป็นกรรมการละหมาดจะไม่ถ้าไม่ละหมาดก็จะไม่ถือว่าเป็นผู้รู้ถ้าไม่ละหมาดก็ไม่ฮะก็ไม่ได้ละหมาดสอนเราไม่ได้ละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ต่อเราสุขานุสการมีนักวิชาการคนหนึ่งเขาเคยพูดแทนราษฎรที่ประเทศอียิปต์เขาบอกว่าในสภานะอันนี้พูดถึงโลกมุสลิมไม่ใช่บ้านเราบ้านเราเนี่ยหมดสภาพเดี๋ยวนี้กำลังแจกถุงยางกันหมดสภาพที่พูดถึงโลกมุสลิมมานะประเทศอียิปต์เขาบอกว่าผู้แทนรัศดรเข้าสภาเนี่ยทุกเรื่องเรื่องน้ำเสียน้ำดีน้ำเดือดท่อเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรพูดหมดแต่ไม่เคยพูดว่าประชากรที่ประเทศอียิปต์เป็นสิบล้านไม่ละหมาดไม่พูดว่าตอนละหมาดวันศุกร์นี่นะหน้ามัสยิดเนี่ยรถติดอันนี้ใครที่ไปไคโรนะเห็นได้หน้ามัสยิดเนี่ยมัสยิดอยู่ริมถนนนั้นหน้ามัสยิดรถติดที่นั่งเนี่ยมันคือคนต่างศาสนาเนี่ยนั่งมันคือคนพุทธกับมุสลิมทั้งนั้นแหละมุสลิมทั้งนั้นใครที่ไปอังกฤษอาหรับโลกมุสลิมนี่นะเดินทางนั่งรถนี่นะถึงเวลาละหมาดนี่ไม่ต้องเปิดวิทยุหรอกตรงมัสยิดเนี่ยเต็มไปหมดอาจารย์เดี๋ยวก็บังทุกที่แล้วก็ต้องได้ยินแต่คนที่เข้าไปละหมาดนี่คือมัสยิดเฮ้ยไม่มากเพราะอะไรล่ะปัญหาตรงนี้ผู้รู้และผู้นำที่ไม่เอามาพูด ทำให้อะไรทำให้สังคมละหมาดเรื่องนี้เรื่องอื่นๆในการเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีที่ไหนอ่ะ พูดในสังคมบ้านเราอ่ะนะในสังคมบ้านเราเรื่องละหมาดที่เป็นเรื่องเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเราสอนชาวบ้านสอนเด็กๆในบ้านเดินบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นฮุกุลมิสเตอร์เราสอนด้วยสำนวนว่าเป็นฮุกุลแต่ในเชิงปฏิบัติเราสอนว่าเป็นเรื่องที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่มีบางกลุ่มสอนว่าไม่ทำก็ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ดีทำก็ได้ไม่ทำก็ดีมีที่ไหนอ่ะจุฬาหรือกรรมการกลางอิสลามหรือผู้ดานุสรของมุสลิมหรือใครที่จะมารับตำแหน่งเนี่ยช่วยให้ลูกหลานของเราที่บรรลุศาสนาบอกว่าแล้วจะละหมาดวันศุกร์นี่จะละหมาดไม่ได้ละหมาดไม่ได้เอาจัดตามมัซฮับที่เขาบอกว่าเขามีพอยึดมัซฮับชาฟีเนี่ยครึ่งมากเลยมัซฮับชาฟีเนี่ยยูมอาต้องเท่าไหร่ต้อง40แล้วกันดิโรงเรียนเนี่ยจะไปหาใครอ่ะเป็น40เอาเพื่อนๆมาเข้าอิสลามก่อนชั่วคราวจะได้ก็ไม่ได้แล้วทำยังไงต้องงดไปไม่มีปัญหาด้วยในเชิงปฏิบัตินะผู้นำผู้ปกครองกรรมการมัสยิดทุกที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกที่กรรมการกลางอิสลามจุฬาทุกสมัยไม่เคยพูดเรื่องนี้และถามว่าเป็นข้อบกพร่องของใครอะของเด็กหรือใครทางดังดีรัฐธรรมนูญก็ให้กฎหมายก็ให้กติการะเบียบข้อบังคับของกระทรวงของกทม.ก็ให้1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงที่ไม่ให้เด็กเกณฑ์นี่นะละหมาดญุมอะฮ์ได้นะ2คนได้ทัศนะของเอ็มยังเขาบอกว่าเป็นจะมาถือว่าได้ให้ลูกหลานของเราเนี่ยทุกทีเนี่ยเมื่อถึงเวลาในวันศุกร์ไม่ให้ละหมาดจุมาแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน่ะ10นาที5นาทีปราศัยคุตบะห์2นาที 3นาทีฟุตบาทแรก2นาทีฟุตบาทที่2อีก5นาทีละหมาด2รากาตทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้เด็กที่พี่วันนี้จะโรงเรียนทำได้มากกว่านี้นะรวมกลุ่มแล้วก็มีได้และกิจกรรมเนี่ยทำได้และมุสลิมด้วยทำได้แต่เรื่องเล็กแค่นี้เนี่ยทำไม่ได้มาถึงผู้นำเราว่าผู้รู้ผู้นำของเราที่ต้องทำหน้าที่นะโอ้โหเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์สิทธิ์อะไรสิทธิ์ของมุสลิมที่ต้องมีงานมาลิดนะอันนี้จริงจริงมากเรียกร้องสิทธิ์เยาวชนชุมชนต่างๆเนี่ยต้องได้งบประมาณจากกสม.จากกระทรวงนั้นจากกระทรวงนี้จะได้ทำไมจะได้สำนักน้ำกีฬาจะได้เล่นบอลจะได้มีกีฬาจะได้ต่อต้านยาถามพี่น้องเสพยาชั่วกว่าหรือทิ้งละหมาดตอบมาสิผมเคยพูดนะการทิ้งละหมาดโดยสิ้นเชิงเนี่ยไม่ละหมาดเลยอย่างเงี้ยมันเป็นความผิดเป็นการกระทำที่ชั่วกว่าการทำซินากินริบากินดอกเบี้ยกินดื่มสุราพูดอย่างนี้และคำพูดนี้ผมก็เอามาจากหนังสืออัลซอลาห์การละหมาดของอิหม่ามอิบนุลกอยยิมนักวิชาการเกือบอย่างเยอะทั้งหมดนะเยอะนะอาจารย์ผมเยอะเย้ยเอามาจากไหนผมบอกว่าผมช่วยนักวิชาการที่ไม่อ่านตำราไม่อ่านหนังสือไม่ได้ความรู้เช่นนี้เป็นระดับพื้นฐานของฟัรดูอีนว่าทิ้งการละหมาดไม่ละหมาดเนี่ยเป็นกะบีเราะห์ใหญ่ที่สุดรองจากชิริกหมายถึงว่าเลวกว่าการทำซินาเลวกว่ากินริบาเลวกว่าเสพยาแต่ถามว่าเราตระหนักไหมเนี่ยตระหนักไหมลูกหลานเราเนี่ยจะได้ดูหนังสือจะได้ทำอะไรเพื่ออำนวยทุกอย่างเราทิ้งละหมาดเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหามันก็จะส่งผลในชีวิตเมื่อสิ่งที่เป็นรูปุลเนี่ยเราสอนว่าเป็นรูปุลแต่ในเชิงปฏิบัติเราสอนบอกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไหมในชีวิตของเขาจะเป็นยังไงก็อย่างนี้แหละไปราชการไปประชุมผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งกันอยู่จะขออนุญาตก็เป็นละหมาดได้ยังไงอย่างน่าเกลียดท่านคนนี้แต่พอจะขออนุญาตเข้าห้องน้ำอยู่ไปฉี่เนี่ยยังได้นะจะขออนุญาตเนี่ยไปมีธุระไงนะไม่ขออนุญาตจะขออนุญาตไปละหมาดนี่ไม่ได้ทำไมอ่ะเกรงใจผู้ใหญ่ไอ้ไม่ว่ากันนะถ้าประชุมเสร็จแล้วแล้วออกแล้วละหมาดแล้วทันเวลาเนี่ยได้แต่ไม่บางครั้งเนี่ยเสวนาประชุมกันทั้งวันผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่กันทั้งวันอันนี้ก็เกรงใจทั้งวันแต่ไม่กลัวอัลลอฮ์สักวินาทีเดียวเห็นใจมนุษย์ทั้งวันเนี่ยผลที่มาจากไหนอ่ะมาจากเด็กตั้งแต่เล็กๆไปโรงเรียนละหมาดหรือไม่ละหมาดนี่ก็ไม่ถามกลับบ้านมาลูกกินข้าวหรือยังไม่เคยถามว่าลูกละหมาดหรือยังเข้าบ้านนะลูกทำการบ้านหรือยังไม่เคยถามว่าละหมาดหรือยังเพราะอะไรมันไม่เป็นรูปธรรมเป็นรูปุลตรงไหนอ่ะในตำราในหนังสือสอนอย่างเดียวว่ารูปุลใช่แต่ในเชิงปฏิบัติไม่มีว่าตุจักรบริจาคจักรวัดเก้ามหารักษาอินทรงรุกวกับกลุ่มชนหมู่ชนที่รุกวกอุลามะเขายึดในอายะนี้เป็นหลักฐานว่าการละหมาดจะมาเป็นวาจิบเพราะอัลลอฮ์บอกว่าทรงรุกวกับคนที่รุกวกหมายถึงว่าไปรุกวกไปเดียวรุกวกคนเดียวนี่ไม่ได้ต้องไปหาคนที่กำลังรุกวกทำไมบาร์เนี่ยไปทำไมบาร์ได้กับเขาอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งในหลายทัศนะเกี่ยวกับเรื่องละหมาดจะมาว่าวาจิบหรือฟัรดูกิฟายะห์เป็นฟัรดูอีนต้องละหมาดที่มัสยิดเมื่อสามารถเมื่อมัสยิดอยู่ใกล้บ้านและเดินได้ไม่ลำบากไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเดินได้จำเป็นต้องไปละหมาดที่มัสยิดไหมมัซฮับของอัสซะลาฟุศซอลิหุมบรรดาบรรพชนยุคแรกเกือบทั้งหมดเห็นว่าวาจิบต้องไปละหมาดโดยเฉพาะยุคซอฮาบะห์ท่านอิบนุมะอูนอับดุลลอฮ์บินอัซรได้บอกว่าไอ้คนนึงได้มามุสลิมวะลากดรออัยตุนะวะมายะตะคัลลับอันฮาอิลลามุนาฟิกุนมะลูมุนนิสาเราได้เห็นเราได้ถือในยุคของท่านนบีคนที่ทิ้งการละหมาดญะมาอะห์เนี่ย ไม่ใช่คนอื่นนอกจากเป็นมุนาฟิกที่ชัดเจนหมายถึงว่าซอฮาบะห์เชื่อว่าคนที่มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนี่แหละคือพวกนบีเอ้าแล้วคนนี้ที่เกียรตินั่งอยู่ที่บ้านนี่พวกนี้เนี่ยอิสลามที่ไม่แน่ยังเข้าอิสลามแล้วก็ยังไม่แน่นอนนะเออเอาหรือไม่เอาเอานบีหรือไม่เอาแต่ที่มามัสยิดมาร่วมละหมาดมัสยิดนี่คือคนที่จะตายอย่างแท้จริงคนที่ไม่ละหมาดที่มัสยิดเลยนะก็บอกว่ามาลูมุนนี่แบบชัดเจนว่าเป็นมุนาฟิกเอาแล้วคนที่ทิ้งละหมาดจะมาห้ามบางอันนี้สำหรับคนที่สามารถนะแต่คนที่มัสยิดห่างจากเขาห่างนั้นเป็นกิโลเดินไม่ได้เดินมีปัญหาความปลอดภัยหรือเรื่องสุขภาพนี้ก็ว่าเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคแต่คนที่ไปได้และไม่ไปถ้าบกพร่องไม่ไปเลยเนี่ยมาลูมุนนี่ครับอันนี้มาลูมุนว่าชัดเจนมุนาฟิกชัดๆเลยแต่ถ้าหากว่าบกพร่องบางเวลาบางวัตถุล่ะอับดุลอาบินอุมัรตอบให้บอกว่าละหมาดซุบฮ์นี่นะพอละหมาดซุบฮ์เป็นอดีตและไม่มีใครมาละหมาดซุบฮ์เนี่ยคนที่ขาดละหมาดซุบฮ์เนี่ยเราชักสงสัยแล้วไอ้โว้นี่มันจะเอาจริงหรือเปล่ามันจะเอาอิสลามจริงหรือเปล่าหรือจะกลับเหมือนเดิมสงสัยแต่ถ้าไม่มีเลยไม่มาละหมาดมัสยิดเลยอันนี้ไม่ต้องสงสัยอันนี้มาลูมุนนิฟาคอันนี้แน่ชัดๆสำหรับเราเนี่ยมีแต่นะบอกว่าเป็นซุนนะมุอักกะดะเป็นซุนนะมุอักกะดะไม่ทำก็ไม่ฮารามแต่เขาบอกว่าถือว่าบกพร่องเหมือนกันว่าอะไรว่าเมื่อสิ่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของมุสลิมเนี่ยของสังคมมุสลิมมานะศูนย์กลางที่บรรดามุสลิมในชุมชนเนี่ยต้องให้เกียรติให้ความสำคัญมีคนหนึ่งมาถามเขาบอกว่าทำงานหน่วยงานแล้วก่อเวลาถึงเวลาละหมาดเนี่ยนะก็ไม่มีที่ละหมาดที่หน่วยงานนั้น จึงต้องขับรถลำบากนะขับรถจะได้ไปละหมาดที่มัสยิดที่สุราผมก็บอกว่าสำหรับท่านนี่นะถ้ามันไกลมากหรือไม่จำเป็นต้องขับรถละหมาดที่นู่นนะจากที่ละหมาดที่หน่วยงานก็ได้แต่ผมก็มันก็ไม่ค่อยสบายใจนะเลยทักพ่อเขาอีกทีนึงบอกว่าเมื่อตอนกินข้าวอ่ะกินข้าวที่ไหนมีร้านอาหารอยู่ในหน่วยงานนี้เขาก็ตอบว่าผมขับรถไปกินข้าวเอ๊ะทำไมอ่ะตอนเรื่องกินข้าวเนี่ยไม่มาถามนะเช็คผมจะไปกินข้าวเนี่ยต้องขับรถไหมเขาถามนะไม่มีนะสมมติว่าในหน่วยงานเนี่ยไม่มีห้องน้ำนะไม่มีใครจะมาโทรเช็คไม่มีห้องน้ำจะไปห้องน้ำ2 กิโลได้ไหมมีใครจะถามนะไม่มีใครจะถามจะไปกินเนี่ยขับรถจะไปกินนู่นนะ2 กิโลจะได้กินข้าวเขาก็ไม่ได้ถามแต่พอมาเรื่องละหมาดนี่นะเออมาถามทำไมเนี่ยที่ผมบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องกลับมาสำรวจเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยสิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยในจิตใจของเราในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องหลักหรือเป็นเรื่องรองเป็นรุกุนจริงๆหรือไม่เรื่องละหมาดเนี่ยเป็นรุกุนจริงๆหรือไม่เราให้ความสำคัญขนาดไหนเราให้เกียรติขนาดไหนขอยังไปจะได้แน่ๆถึงเที่ยงก็ได้ ม ัน มีอันที่ว่าเนี่ยมันจะรู้ขับรถอะไรบ้างคือบอกกับอิสลามที่ไม่ได้การงานทำงาน แค่อาทิตย์สองไอ้เรื่องความสำคัญของการละหมาดนี่มันน่าจะเรื่องปลูกฝังนะผมบอกว่าปลูกฝังให้รักษาการละหมาดนี่ไม่พอเพียงเพราะเราปลูกฝังให้ละหมาดอย่างเดียวนี่นะก็ละหมาดก็ละหมาดผมเห็นนะนักการเมืองบางคนเนี่ยนะอาสาการละหมาดแต่เรื่องนิฟาคเนี่ยเป็นมุนาฟิกอย่างนี้เลยเบอร์ศัตรูหมายเลขหนึ่งเป็นมุนาฟิกเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาจูบฝังเอาว่าเรื่องละหมาดนี่นะมันเป็นอะไรมันเป็นพิธีเหมือนเวลาแต่งงานเนี่ยก็จะมีอ่านคุรานจะมีอ่านคุรานดูนะเดี๋ยวนี้งานแต่งงานของสังคมเราพอจะเข้างานจะมีดนตรีต้องดังๆๆเนี่ยพวกเรฮานพวกอะไรเนี่ยมีเดี๋ยวตัวครูมาแล้ว มาแล้วนี่ก็ยังไม่ติดนะแต่จะขุตบาแล้วเนี่ยจะเริ่มมีพิธีแล้วอ่านกุรอานอ่านกุรอานนะบ้านเรามีส่วนมากเขาจะนิยมอ่านต้นสุรษอันนี้ซะไม่รู้ทำไมไม่มีสุนนะตรงนี้นะแต่มันมีอายะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิกะห์เรื่องสมรสก็เอามาอ่านเป็นบารอกัตนะในต้นสุรามียาอายุนานสุตตะกูรับบะกุมโอ้มนุษย์แท้จริงไงต้องยังเกรงอัลลอฮ์อ่านกุรอานเสร็จแล้วขุตบานี่เขาก็บอกว่าตัวคุณเนี่ยที่จะมาขุตบานี่ก็ย่อจงยังเกรงอัลลอฮ์เสร็จแล้วนะสมรสเสร็จแล้วนี่อันจากตุกะให้แต่งงานแต่งงานเสร็จแล้วนี่นะเปิดเพลงเอาและที่พิธีกุรอานนี่ก็บอกว่าให้ยังเกรงอัลลอฮ์และที่ตัวคูมาขุตบาบอกว่าต้องดำรงไว้ชีวิตของครอบครัวให้อยู่ในหลักการเขาไม่ได้บอกว่าให้อยู่ในหลักเกินให้อยู่ในหลักการอยู่ข้างในอย่าออกไปข้างนอกพอแค่เสร็จแล้วนี่นะดออเสร็จแล้วเนี่ยสลลอเสร็จแล้วก็เปิดเพลงแล้วมันหายไปไหนพิธีเพราะละหมาดเสร็จแล้วนะนักการเมืองละหมาดเสร็จแล้วไปไหนอ่ะก็ไปเลอะเทอะที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาเสร็จแล้วไปไหนอ่ะจะกลับมาดูละครนี่อานิสอานีในละมาในอิดิลสุรัตมุสลิมสุรัตอัลลัฎีนอานัมตะอะลัยฮิมฆอยรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดาลีกลับมาดูบอลระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะและอยู่ตลอดคืนในฝันบอลยุโรปและในนี้ว่าอย่าอยู่กับพวกนี้นะฉันเนี่ยไม่อยู่กับพวกนี้เลยจะออกจากละมาไม่อยู่กับพวกนี้เต็มบอลเสร็จแล้วบอลยุโรปเสร็จแล้วเนี่ยหนังฝรั่งมาหนังฝรั่งเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดวิดีโอซีดีเสร็จแล้วมันชีวิตอะไรชีวิตอะไรที่เนี่ยปะปนสัจธรรมกับความผิดปะปนความถูกกับความผิดเพราะอะไรเพราะความถูกหรือการละหมาดเนี่ยมันเป็นพิธีเท่านั้นมันเป็นอะไรที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยที่เราต้องปรับปรุงนะครับ เคยมาทำการค้ากับไทยพอถึงเวลาดูเลยนั่งกินเบียร์อย ู่นะ วางแก้วละมา ว่า จะมา จ ะไม่ก ิน ต่ออ ีกป ี ไหมอ ย่าไปว่าอาหรับเลยอะว่าอาหรับที่มานี่นะคนที่คนที่พาอาหรับไปดื่มเบียร์ที่บาร์เนี่ยก็มัวมุสลิมเรานี่แหละคนที่เรียนศาสนานี่แหละไม่ใช่คนอื่นก็ขอฝากไว้กับพี่ร่างเดียวนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์